بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا tulikuwa katika kueleza ukamilifu wa dini yetu katika Qur'ani na Sunna, ya kwamba dini yetu haihitaji chochote, ni kamili na ni lazima watu wahimizwe kufata Sunna na watahadharishwe mambo ya ziada ya bid'a, mambo ambayo kwaweza kuleta hatari. Allah subhanahu wa ta'ala katika kutuelezea miongoni mwa zile aya ambazo tumetaja ambaye atuamrisha kufata Sunna na kutahadharisha watu kutokana na bid'a na maasiya ni aya hii, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaru. Ittabi'u fatin ma unzila ilaykum, yale mulioteremshiwa, min rabbikum, kutoka kwa mlezi wenu Allah. Wa la tattabi'u wala musifuate, min dunihi, mambo yaliyotokea kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, yanayotokea kwa binadamu na fikra zao. Wala tatabiu min dunihi, wala musifati, yanayotokamana na viumbe kinyume cha Allah, ambao ni mkawafanya aulia vipenzi vipenzi vyenu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qalilan ma tadhakkaruna, uchache mno mwaedheka nyinyi, hamuedheki vizuri. Kwa hivyo sisi tumeamrishwa kufuata Qur'ani, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min duni. Kwa hivyo Qur'ani inatuhimiza kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya nyingine inayofuatia ambayo inahimiza na sema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa man ya'shu an dhikri ar-rahman, na yule ambaye kwamba atakayepuuzia utaji wa Allah na hukumu ya Allah, nuqayyid lahu shaytan, tutamsahilishia afungamane na shaytan, awe na mafungamano na shaytan. Fa huwa lahu qarin, ndio tukua rafiki yake, ni mwelekezaji wake. Kwa hivyo ni hatari kila unapokuwa mbali na kufuata Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, uko katika mistari ya hatari ya kwenda kumpigia magoti shaitani na kupeleka pale anapotaka yeye, ukatokomea na ukakosa radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahum, hakika hawa, la yasuddunahum, wanamzuia au mashaitani, ani sabili, kufuata njia njema, wa yahsabuna, wadhania, annahum, kwamba muhtadun, wameongoka na wako katika usawa. Hawa watu ambao kwamba daima wanagombana na watu kwa kukataa watu wasizungumzie msingi wa dini na ufafanufu wa dini ya Kiislamu, sizungumzwe sunna, sisomeshwe tauhid, hawa wataka kuwazuilia watu na njia ya Mwenyezi Mungu, na wadhania kule kufanya kwao mambo kama yale kwamba wao ni waongofu. Na wallahi si waongofu, hawa si waongofu, bali shaitani kawapambia hayo mabaya wanaozungumza katika ndimi zao na wanayotangaza kulingamana na vile wanavyoona kwao, kwa ni sawa na uone kule. Maoni ya mtu hayawezi kuwa ni dini, maoni ya mtu hayawezi kuwa ni dini. Akaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba lazima tulazimu Qur'ani na Sunna. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulamini, atiu Allah, mtiini Mwenyezi Mungu, wa atiu rasula, na mumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumtii Mtume kutokana na nini? Hadithi zake. Wa ulil amri minkum, na watawala miongoni mwenu, muwatii pia muwasikizi. Fa in tanaza'tum, mukiteta, fi shay'in, katika jambo, katika dini, mukaftalifiana, huyu asema ni hivi na huyu asema ni hivi, farudduhu ila Allah, yarudisheni katika Qur'ani jambo kama lile kwa Mwenyezi Mungu, war rasuli, na yarudisheni kwa mtume akiwa hai, na vile vile yarudisheni katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam. Sharti in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, sana Mwenyezi Mungu anaweka sharti, kwa sharti mkiwa ni wenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, dhalika khairun, hayo ndio bora, wa ahsanu ta'wila, na ndio tafsiri na maana nzuri ya mtu kuifuatia. Kwa hivyo haya zote za Qur'ani hizi tunazosoma zinatumiza itiba'u sunna, kufuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani. Wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, chochote munachoftalifiana kati yake katika hukumu ya kisharia itakapokuwa kuwa, basi ni kwamba kitu ni kikubwa kwa kuonekana kwako wewe au mfahamu wako, basi hukumu ila Allah, hukumu yake irudishwe kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mkishtalifiana katika jambo aina yote, shay min shay'in nakira, jambo aina yote katika sunna, katika Qur'ani, liregesheni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala hukumu yake. Tusome hadithi za mtume zote na tupekee tuangalie. Asema Mwenyezi Mungu, qul atii Allah wa atii ar-rasul, sema mtume mtukufu wa daraja, mtiini Mwenyezi Mungu na mumtii mtume. Fa in tawallaw, wakikengeuka, fa innama alayhi ma humil, hakika ni juu yake kile ambacho kwamba amelazimishwa kuyatekeleza. Wa alaykum ma hamiltum, na ni juu yenu kuyatekeleza yale mlioamrishwa na kulazimishwa. Wa in tuti'uhu, na pindi mtakapomtii mtume sallallahu alayhi wasallam katika maamrisho yake, tahtaju, mtaongoka katika njia sawa, mtafuata njia sawa. Wa ma ala rasuli, wala hakuna wajibu juu ya mtume, illa albalaghul mubin, illa kufikisha kule wazi tu peke yake. Mtume kazi yake ni hiyo, si wa kulazimisha watu. Lasta alayhim bimusaitir, hukuwa ewe mtume Muhammad wewe ni mwenye kuwalazimisha watu kufuata dini. Hata we kazi yako kumbusha, khalas, atakumbuka yule anayemwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe yako kufikisha tu, si usinyamaze, yafikishe. Waqala wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu, na chochote alichowajieni mtume sallallahu alaihi wasallam kitwaeni na mkifanyia kazi. Wa ma nahakum anhu, na chochote alichowakatazeni mtume sallallahu alaihi wasallam fantahu, komeni nalo jambo kama lile, komeni. Wattaqu Allaha, mcheni Mwenyezi Mungu. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, shadidul iqab, ni mkali wa kutesa. Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ni alokuja mtume, amekuja na nini? Sunna, amekuja na Qur'an, na ni vitu viwili havitengani, mpaka watu waende wakanwe maji katika birika la mtume sallallahu alaihi wasallam, hata yarida, mpaka wafike hapo. Vile vile Allah asema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulamini, la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasuli, musitangulize chochote mbele ya sunna ya mtume na Qur'ani ya Mwenyezi Mungu, wala kauli yoyote mbele ya kauli ya Mwenyezi Mungu na kauli ya mtume. Wattaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, samiun alim, ni msikizi, ni mjuzi. Aya zote hizi zatuhimiza ittiba sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kadhalika as-sunna min ad-din, bal hiya al-mubayyina li al-Qur'an. Sunna ndio tunishia Qur'ani kabisa, na kuifanyizia kazi ni wajibu. Aya nyingine inatuhimiza kwamba lazima tulazimu yale yaliokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulaamini, istajibu lillahi walirrasul, mtikieni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, idha da'akum, pindi wanapowalingania, lima yuhyikum, kwa kuwaleteni jambo litakalofanya mpate maisha mazuri, jambo ambalo kwamba litakalofanya mufaulu, wa'lamu, jueni, anna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, yahulu baina almar'i wa qalbi, huingia Mwenyezi Mungu baina ya moyo wa mtu na nafsi yake, wanahu, na hakika ilei kwa kitu sharun tafuliwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo wa kufanya kila kitu, akaiwekelea hijabu moyo wako kawa hufahamu chochote na huelewi chochote, na kwake mtafuliwa na atakuadhibuni kwa makosa yako uliyofanya duniani. Asema Mwenyezi Mungu, innama kana qawla almu'minin, hakika si linginelo limekuwa neno la waumini, idha du'u, wanapoitwa, ila Allahi wa rasuli, kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake, liyahkuma bainahum, ili wahukumu kati yao, an yaqulu, wasema, sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii, wa ulaika humul muflihuna, hawa ndio watakao faulu. ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئك هم الفائزون. نيوت تكيمطي من يزمون ومتمي واكي اكموغوبا الله اكجكينغا نعذاب ياكي ان كلا امباتشو كنوزا يكفكشا كتكاسير الله فاولئك هم الفائزون اندو الفول. Aya zote hizo zatuamrisha kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam na kumsikiza na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya nyingine ni innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale walosema mlezi wetu ni Allah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo sawasawa na wakafuata njia ya unyofu, njia ya uongofu iliyo sawa, fala khawfun alayhim, hawana khawfu juu yao kule wanakoenda baada ya kufa kwao, wala hum yahzanuna, wala hawahuzuniki wao kutengana na dunia na vilivyomo ndani ya dunia, hawana huzuni hata kidogo, bal wao wakutana na furaha. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale ambao kwamba wanasema mlezi wetu na Allah, thumma istaqamu, kisha wakakasawa katika haki na usawa, tatanazzalu alayhimul malaika, itawateremkia malaika wakiambia, alla takhafu, msiogopeni hapa mlipofika, wala tahzanu, wala msihuzunike kwa kutengana wale mlioacha, wa abshiru bil janna, na twaeni bishara, habari ya furaha ya kuingia peponi, al janna allati, ambako kwamba kuntum, mlikuwa tuaduna, mkiagiziwa. Hayote nini? Istiqama. Na istiqama haipatikani mpaka umtie nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Waqala, sema, am lahum shuraka ushara'u lahum min ad-din, je hawa wanaofanya vile wanavyopenda na kumshirikisha Mwenyezi Mungu, wanawashirika ambao wamewawekelea wao na kuandikia wao sharia ambao ni min ad-din, katika dini, ma lam ya'dham bihi Allah, wa Mwenyezi Mungu hakuruhusu sharia kama hiyo, wana washirika wao wanaowekea sharia na kanuni katika dini ambayo Mwenyezi Mungu hakuyadhinisha wala hakuiruhusu, hawana isipokuwa ni nini? Ni hizo akili zao tu. Aendelea Mwenyezi Mungu asema, falladhina amanu bihi, wale walomwamini mtume, waazzaruhu, wakamtukuza, ونصروه وكمنصر واتبعوا النور الذي أنزل معه وكفت قرآن لترمسي أنتم صلى الله عليه وسلم أولئك هم المفلحون هاو ndiyo watakao faulu wale watakaoamini mtume wakamtukuza mtume wakamnusuru mtume wakafuata aliyokuja nayo. Sasa ikiwa sisi hatutofuata yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, ina maana kwamba hata hatukubali yale mafundisho ya Mwenyezi Mungu kwamba ni haki ya mtume ni haki wala ni ya sawa, na huko tuadai kwamba tumpenda nani mtume sallallahu عليه وسلم. طيب وقال عن الجن لما ولوا الى قوم منذرين ميزمو اسمو كتكمنا مجيني pale walipoondoka wakaelekea kwa jamaa zao hali ya kwenda kuwaonya na kuwapasha habari ya dini mpya iliyokuja ambayo amekuja na mtume صلى الله عليه وسلم wakasema qalu ya qaumana wakasema enyi jamaa zetu inna sami'na kitaban haka sisi tumesikia kitabu unzila min ba'di Musa kitabu ambacho kimeteremshwa baada ya mtume Musa alayhi salam musaddiqan lima baina yadayhi kitabu ambacho kwamba kinasadikisha kila kilichopatikana katika yale aloletewa Musa alayhi salatu salam يهدي إلى الحق كتاب كنا ونغوزا كتكين ديا حق وإلى طريق مستقيم كتكين ديا إلى نيوك يا قومنا إني واتويتو أجيبوا أجيبوا داعي الله تكيني ميتوا الله وآمنوا به مؤمنين يغفر لكم وتواسامه من ذنوبكم وذنبين ويجركم أتواكينغا من عذاب العليم كتكمان عذاب نوميزا ومن لا يجيب داعي الله نا يوتي hatoitikia mwito wa Allah falaysa bimu'jizin fil ard hakuwa ni mwenye kumshinda Mwenyezi Mungu katika hii ardhi walaysa lahu min duni wala hana kinyume cha Mwenyezi Mungu auliyao vipenzi vitakavyomnusuru yeye ulaika fi dhalalin mubin au kwa katika upotofu uliowazi kabisa kabisa wale ambao kwamba wao hawako tayari kufuata Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallama. Warada imekuja fi sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam katika sunna ya mtume vile vile kwamba hii Qur'ani ni haki na ni wajibu ifuatwe. Ahadithun adida hadithi nyingi tu zimekuja tadulu na utuonesha ala targhibi kupendekeza watu kuwapendekezea watu fitibai sunani kufata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi hizo wa tahdhiri min albid'a na kuonya watu kutoka na bid'a wa tabyini khatariha na kuwabinishia watu وتبين خطرها نين بينش خطر يا بدعة نين بينش خطر يا بدعة تدل على الترغيب في اتباع السنن والتحذير من البدع وتبين خطرها منها ميونغوني ما حديث كما يزو ني حديث مشهور يا عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد yoyote atakayezua katika dini yetu hii kitu ambacho kwamba hakihusiki hapa katika dini wala hakimu basi atarudishiwa mwenyewe jambo kama lile wala hatopata faida yoyote. Kwa hivyo hii ndiyo hatari na uovu wa bid'ah, mtu anapofanya jambo la bid'ah akadhania kwamba ni jambo la dini, jambo zuri kama wanavyoitakidi wengine, basi yale anayotarajia kwa atapata kutokana na ile bid'a basi ni kupigiwa, ni kutupiwa mbali matendo yake aliyoitakidi, kwa sababu haya kutokana na Mwenyezi Mungu wala mtume. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokewa na Imam Bukhari wa Muslim na Imam Muslim wa fi lafdhi limuslimin, katika matamshi ya muslim, man amila amalan, yoyote atakayetenda tendo, laysa alayhi amruna, si katika dini yetu, fahuwa raddun, atarudishiwa. Jambo kama litarudishwa wala halikubaliwi. Wa hadhihi riwayatu inda muslimin, na hii ni riwaya kwa imamu muslim, aamu min riwayati al-ukhra, baimenea, manake ni kunjufu zaidi katika kuliko riwaya zile zingine. Lianna hakika hii tashmalu, inakosanya, man ahdatha, yoyote anayezua, albid'ata bid'a, wa man tabaa, na anayefuata, man ahdathaha, yule atakayezua bid'a. Hadithi hii ni kunjufu zaidi, maana yake hadithi ya muslim ni maana yake kubwa sana kuliko riwaya zingine zilizopokewa, kwa sababu inakusanya kila anayezua bid'a na kila anayefuata yule anayezua bid'a, wote hao wanaingia katika hii hadithi. Fahuwa raddun, kwamba jambo lake atarejeshiwa mwenyewe. وهو دليل حديثي دليل على احد شرطي قبول العمل, كتونيش شرط موجه كتك شرط مبيدي يقبلي وعمل, وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, انا يونيكم فاتا متومي صلى الله عليه وسلم, يشرط يقوانزا يعني كمبوين اخلاص كتك كتين دا عمل كما إلي نشرط يبينكم يجيزا متومي صلى الله عليه وسلم لكم فاتاو. لأن كل عمل, حقيقة كل عمل يتقرب به إلى الله متو أنا جكربيش أنا وكم يزمو لا يكون مقبولا حيث كان يقبلوا عند الله وكم يزمو إلا إذا توفر فيه شرطان, إلا إكتمي أن عمل كما إلي ما شرطي مويلي ما شرطي مويلي كيفت كان بس عمل كما إلي إن شاء الله مقبول نا يلي عليتين عمل كما إلي يا أنا ما تراجي وما كوبوا كوريذي وانا منيزم لكن تو عند وكجي كسيني عبادة نما تندو سكونا معنى ونيهيوة ولموينغو حرفو سيمكو من عبادة وكوا بانبيا واتو هيدو هادي كباديوي كتكا شريع منيزم ناويوي وتارودي نخسارة نا umefanya kazi isiyokuwa na maana. Masharti hayo mawili ambayo haikubaliwi amal mpaka hayo masharti mawili yatimie, tajridul ikhlas lillahi wahda, ni kumtakasia Mwenyezi Mungu ile amal peke yake unapofanya, ukawa wewe wampokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika amali ile ufanyie mtu mwingine. Wa huwa muqtada shahada أن لا إله إلا الله نهيو انديو إن لازميك كتوكمانا نشهاد أن لا إله إلا الله كما الإخلاص لازمة موجة كما شرطي نشروطي لا إله إلا الله ني تجريد الإخلاص نخلاص نهابا نكو صفشية ميزمو سبحانه وتعالى أوليو بكيواك بيري تجريد المتابعة للرسول نكم takasia kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, umfuate kweli kweli, si kumfuata vile unavyoona wao na vile unavyotasawiri wewe, la. Wa huwa muqtada shahada, na hii yalazimishwa na shahada anna Muhammadan rasulullah, kwamba Mtume Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lazima ipatikane ikhlas katika sharti ya kwanza ya kubaliwa amal, na pili umwigize Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, asema anachuoni mkubwa huyo, kama fi majmu' al-fatawa, kama ilivyo katika majmu' al-fatawa ibn Taymiyyah li Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, yani juzu ya 18 ukurasa 250, aliposoma neno la Mwenyezi Mungu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili awafanyeni mitihani ni nani wenu mwenye amali nzuri. Akafasiri Fudail akasema, akhlasuhu wa aswabu, yule anaitakasia amali iliyotakaswa na amali iliyo sawa sawa. Qala, akasema fa innal amala kamali idha kana khalisan, ikiwa ametakasiwa Mwenyezi Mungu, wa lam yakun sawaban, haikuwa sawa, ha, lam yuqbal, haikubaliwi. Wa idha kana sawaban, kuwa ni amali sawa sawa, wa lam yakun khalisan, wala hakumtakasia Mwenyezi Mungu, lam yuqbal, haikubaliwi. Hata yakuna, mpaka iwe ile amal khalisan, ametakasiwa Mwenyezi Mungu, sawaban, ha, ni sawa sawa, mpaka iwe nini, khalisan sawaba. Akaendelea kusema wal khalis an yakuna lillah, khalis ni kumtakasia Mwenyezi Mungu ufanye ile amal kwa ajili ya Allah. Wasawabu, kwa ni sawa, an yakuna ala sunna, niwe ile amali yako imewafikiana na sunna ambayo tuseme kwamba nini, tajridul mutabaati li rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo amali yote ambayo kwamba haitotimia katika amali kama ile, mambo masharti kama haya, basi amal kama ile haito hata kubali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala na wewe pia hungoji chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutapamana na amal kama hiyo. Lazima iwe sawaban na vile vile iwe khalisan, khalisan kwa umemtakasia Mwenyezi Mungu, na sawaban kwa ambaye kwa ala sunna, kama imeafikiana na sunna ya Mtume na imefanywa kulingamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Qala Ibn Kathir fi tafsir qawlihi ta'ala, sema Ibn Kathir katika tafsira lillahi Mwenyezi Mungu, faman kana yarju liqa'a rabbi, yeyote anayetarajia kukutana na mlezi wake, faly'amal 'amalan salih, na atende amali njema, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wala asimshirikishe mtu yoyote ni ibada na ibada ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo takana hapo ni ikhlas, ikhlasul amali lillahi Subhanahu wa Ta'ala. Asema faly'amal 'amalan salih, maana yake ma kana muwafiqan li shar'illah, ni amal inawafiqiana sharia Mwenyezi Mungu, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, manaka nini, wa huwa alladhi yuradu bihi wajhu Allah, ni ile amal ambayo kwamba mtu anataka uso wa Allah wahdahu peke yake, la sharika lahu, ana mtakasia Mwenyezi Mungu peke yake. Wa hadhani, na haya matamshi mawili au sharti mbili, ruknal amali, rukna al amali, ni nguzo mbili ya matendo, almutakabbal, inakubaliwa na Mwenyezi Mungu. La budda an yakuna khalisan lillahi sawaba, amali yote lazima iwe ametakasiwa Mwenyezi Mungu, na ni sawa ala shariatihi, na ni sawa juu ya sharia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.